nasın, bilmem ki nasın. Bağrımdaki taşın adıdır gurbet. Adımı andığım zaman her fasın, zaman her fasın. Gözümdeki yaşın adıdır gurbet, adıdır gurbet. Gözümdeki yaşın adıdır gurbet, adıdır gurbet. Zor gelir bana, zor gelir bana. Hasreti tak etti, tak şirin cana. Ellerin yurdunda, el cevatana. Canım vatana, uzaktan bakışın adıdır gurbet, adıdır. Uzaktan bakışın adıdır gurbet, adıdır gurbet. Bir gün daha bitip akşam olunca, akşam olunca yüreğime keder, hüzün dolunca. Nazlı yarı anıp efkarlanınca, efkarlanınca canımdan bıkışın adıdır gurbet, adıdır. Canımdan bıkışın adıdır gurbet, adıdır.